Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ ve men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenü ittegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ya eyyühennasu ittegu rabbekumullezî halagakum min nefsin vahidetin ve halaga minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethira ve nisa'a. Ve ittegullahellezî tesâelûne bihi vel erham. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Muhterem kardeşler, yeni bir dersi başlattık bugün. Öncelikle Rahman olan Allah'tan, mülk kendisine ait olan Rahman'dan bu dersi hem bizim için, hem sizler için, hem de ümmet için hayırlara vesile yapmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan hakka muvaffakiyet istiyoruz. Faydalı ilmi bize öğretmesini, faydalı ilmi de amele dönüştürmeyi nasip etmesini Rabbimizden istiyoruz. Rabbimiz bizleri salih amellere muvaffak eylesin. Niyet ve amellerimizi salih yapsın Azze ve Celle. Bizim bu dersimiz İmam Hafız Münziri'nin, ki asıl ismi Abdülazim bin Abdülkavi'dir. Rahimahullah. Onun derlediği Tergıb ve Terhib isimli hadis kitabını okumak. Tergıb, kelime manası olarak rağbetlendirme, teşvik etmek demek. Terhib ise korkutma, sakındırma demek. Dolayısıyla bu hadis kitabında İmam Münziri Rahimehullah Aleyhisselatü Vesselam'dan teşvik edici ve sakındırıcı nasları toplamış. Zayıfına ve sahihine pek fazla ehemmiyet göstermeden toplamış ve ümmetin bununla faydalanmasını arzulamış. Gerçekten de ümmetin faydalandığı bir eser ortaya çıkarmış. Allah ona razı olsun. Salih amelleri olarak onun mizan defterine koysun. Bu kitabın aslı Arapça 4 cilt. Ancak bu kitap tercüme edilince, ki hikmet yayınlarından tercüme edilmiş, daha öncesinde veya daha sonrasında başka bir yayın evi tarafından yapılmış mı bilmiyoruz. Tercüme olarak da 7 cilt olarak matbu. Kitabın mütercim heyeti Muhtar Büyükçınar, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve Abdullah Yücel. Allah onlardan da razı olsun. Seneler önce 89 basımlı kitap. Seneler önce bu kitabı Türkiye'li Müslümanlara, Türkçe konuşan Müslümanların istifadesine sunmuşlar. Allah niyetlerine ve amellerine salih kalsın. İnşallah onlar da sünnet ehli, ehl-i sünnet insanlardandır. Biliyorsunuz ehl-i sünnet insanlar olarak bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den nakledilen sahih hadisler öncelikli kaynak olarak alırız. Bizim itikadımız, bizim amelimiz, bizim muamelatımız ve gücümüz yettiğince bizim ahlakımız Kur'an ve sünnet menşeli olur. Çünkü İslam dini Allah Azze ve Celle'den geldiği hal üzere yaşanmak, öğrenmek isteniyorsa en saf bu iki kaynak var. Bu iki kaynağa müracaat edilmeli. Bir de ümmetin ittifakla kabul ettiği bir şey vardır ki her ne kadar biz Kur'an ve sünnet, sahih sünnet menşeili amel ediyoruz, yaşamaya çalışıyoruz, dinimizi öğrenmeye ve onu hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz desek de ilmi olarak belirli bir seviyeye, belirli bir konuma ulaşıncaya kadar hiçbir kimsenin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yalnız başına okuyarak hüküm çıkarması veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerini okuyarak ondan mutlak manada hüküm çıkarması asla ve kat'a caiz değildir. Bu iş, yani kitap ve sünnetten, sahih sünnetten hüküm çıkarma ve onu hayatına yansıtma işi öncelikle alimlerin işidir. Daha sonra alimlerin içtiği kaynaktan içen ilim talebelerinin işidir. Allah Azze ve Celle bizleri okuduğunu anlayan ve anladığında yeterince onu hayatına yansıtanlardan yapsın. Ancak bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Alimlerin bu hususta ittifakı vardır. Yani belli bir aşamaya geçmeden, ilmi belli bir menşeye ve kaynağa ulaşmadan, belli bir dozaja ulaşmadan hiç kimsenin ben bu bunu Kur'an'da okuyorum, bu ayettir, bunu yaşayayım. Ben bunu hadisten okuyorum, bunu yaşayayım veya bu şekilde bir hüküm çıkartayım deme yetisi ve yetkisi yoktur. Bundan uzak durmanız lazım. Evet, bu öngörüşten sonra İmam Münziri'nin Tergı ve Tarifini tercüme eden, mütercim diyoruz buna Arapçada, tercüme eden kimselerin yazdığı bir ön söz var. Bu faydalı bir ön söz. Onun içinden bir kısım bölümü okuyacağım ben. Fayda görmediğim yeri atlayacağım. Ve Bismillah diyelim, başlayalım. Ön sözde mütercim heyeti şöyle diyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selamlar olsun. Allah-u Teala İslam dinini beşeriyete, yani insanlığa Kur'an'la tebliğ etti. Kur'an-ı Kerim insanlık aleminin hem dünya hayatını hem ahiret hayatını en mükemmel şekilde tanzim eden hak kitaptır. Bizim ifademizde anayasamızdır. Dolayısıyla bütün problemlerini Kur'an'la çözümlemeye çalışmak her müminin hakkı ve vazifesidir. Ancak burada karşımıza çıkan bir güçlük vardır ki o da Kur'an-ı Kerim'de meselelerin detaylarına inilmeden özet halinde beyan buyurulmuş olmasıdır. Buna mücmel ifade de denir. Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı inzal buyururken, indirirken ayetleri son derece veciz ve öz olarak indirmiş. Bu ayetlerin açıklanmasını ve tatbike konulmasını Resulüne havale etmiştir. Burası önemli. Bir daha söyleyelim. Allah-u Teala anayasa kitabı Kur'an-ı Kerim'e indirirken veciz ve öz, yani ana hatlarıyla dini bildirir tarzda indirmiş ve o dinin, Kur'an'ın içindeki dinin açıklanmasını ve tatbike konulmasını veya yaşanılır hale getirilmesini Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a havale etmiştir. Bir ayeti kerimesinde Resulüne hitaben Nahl Suresi 44. ayette sana da insanlara indirileni açıklayasın diye zikri indirdik buyurmaktadır. Şu halde Kur'an-ı Kerim'den tam istifade edebilmemiz için önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmamız, onun açıklamalarına kulak vermemiz, yaşantısını örnek almamız gerekiyor. Yani İslam prensiplerinin inceliklerine vakıf olabilmemiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini rehber edinmek şarttır. Zira Kur'an'da beyan edilen İslam prensipleri son derece veciz ve özet halindedir. Mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamızı emretmiş, rekatlerini ve nasıl kılınacağını açıklamamıştır. Zekat vermemizi emretmiş, hangi mallardan, ne miktarda ve hangi şartlarda verileceğini beyan buyurmamıştır. Haccı farz kılmış ancak haccın içerdiği hükümleri, ki buna biz menasik diyoruz, menasikine dair bilgi vermemiştir. İnsanların sosyal hayatını tanzim eden birçok prensipler koymuş, tafsilatını ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakmıştır. Durum yasak edilen şeylerde de aynıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 275. ayette Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı buyurulmasına rağmen hangi alışverişin dinen geçerli, hangisinin geçersiz olduğu, faizin çeşitleri ve hangi mallarda söz konusu olduğu belirtilmemiş, bunların açıklanması da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve yaşantısı Kur'an'ın anahtarı olarak önem kazanmıştır. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam prensiplerine açıklık getiren söz ve fiillerine başvurmadan Kur'an'dan hükümler çıkarmaya kalkışmamız son derece sakıncalıdır. Bu husus büyük önem taşıdığı için İslam bilginleri hadis ilmine geniş yer vermişler, önemle üzerinde durarak kıymetli eserler meydana getirmişlerdir. Bu eserlerden biri de Hafız Münziri'nin Tergıb ve Terhib adlı meşhur eseridir. Hafız Münziri rahimahullah Hicri 581'de doğmuş, 656'da vefat etmiştir. Hadis ilminin büyük imamlarından olan Hafız Münziri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hemen hemen bütün hadislerini senetleriyle birlikte ezberlemiş olduğu için hafız unvanını almıştır. Yoksa hafız unvanı geçmişte günümüzde olduğu gibi Kur'an'ın tamamını ezberleyenlere değil, hadislerden oldukça yakın tutan büyük miktarları ezberleyenlere verilen bir sıfat idi. Tergib ve terhibin dışında hadisle ilgili başka eserleri de vardır. İslam'ı hakkıyla yaşayan zahit ve muttaki bir zat idi. Kur'an'dan sonra en önemli kaynağın hadisler olduğunu dikkate alarak kendisini bu ilme vermişti. İslam'ı hakkıyla yaşamak isteyen her Müslümanın faydalanması için bu eseri telif etmiş, ortaya getirmiştir. Nitekim Tergib ve Terhib isimli bu kitapta İslami yaşayışın hadislerle en güzel şekilde tanzim edildiğini görüyoruz. Kitabın ihtiva ettiği hadisler, Kütüb-ü Sitte dediğimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin sünnelerinden oluşan bu 6 kitap ile birlikte diğer hadis kitapları da taranarak değerlenmiş, konulara göre gruplara ayrılmış ve her grup kendi başlığı altında incelenmiştir. Eserde hadislerin alındığı kitaplar ve senetlerinin dereceleri ile bu konuda hadis alimlerin görüşlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda hadislerden çıkan fıkhi hükümler hakkında da bir neticeye varılmaya çalışılmış, zaman zaman alimlerin görüşleri zikredilmiştir. Eserin baş tarafında hadis ıstılahlarına dair bilgiler ve hadis alanında isim yapmış büyük imamların kısa hal tercümeleri vardır ki ben sözü uzatmamak için o kısmı size okumayacağım. Müellif Rahimehullah Tergib ve Terhib isimli kitabında konuları işlerken bazen zayıf hadislere de yer vererek konuyu zenginleştirmiş. Fakat zihinlerde soru ortaya çıkmasın diye hadisin sonunda o hadisin zayıf olduğunu derhal belirtmiştir. Ancak bu tercüme kitaba yansımamıştır. Yani kitabın aslında var ancak tercümede yok. Dolayısıyla hangi hadisin zayıf hangi hadisin sahih olduğu tercüme eserde belirtilmemiş. Geçtiğimiz asrın 20. asrın muhaddisi diye isimlendirilen İmam Muhammed Nasruddin el-Albani rahimahullah meşhur hadis kitaplarının içerisindeki zayıf hadisleri ayrıştırırken Münziri'nin Tergib ve Terhib'indeki hadisleri de ayrıştırmış. Dolayısıyla bunun zayıflarını, sahihlerini ortaya koymuştur. Biz de o kitaptan, eserden istifade ederek elimizdeki tercüme kitabın zayıflarını da Şeyh Albani Rahimahullah'ın verdiği yaptığı derecelendirmeye göre ayırdık. Dolayısıyla okuyacağımız hadislerin tamamı, istisnası tamamı hadis olarak sahih olacaktır. Senedi sahih hadislerden seçilecektir. Dolayısıyla bu hususta herhangi bir endişenize, soru işareti veya kaygı taşımanıza gerek olmayacaktır. Her hususta olduğu gibi inşallah bu dersimizde de rivayet edeceğimiz hadislerin tamamı istisnası sahih olacaktır. Alimlerin yaptığı sınıflandırmaya göre. İslam dünyasında ün yapmış olan Tergib ve Terhib Türkçe'ye çevirmeden önce de Türkiye'mizde birçok ilim erbabının kütüphanesinde yerini almıştı. Türkçe'ye çevrildikten sonra okuyucu çemberinin daha da genişleyeceğini ve her Müslüman Türk'ün bu değerli eserden istifade edebileceğini düşündükçe tercümanlar olarak bahtiyarlık duyuyoruz. Zira bu eser İslam'ı öğrenmek ve onu yaşamak isteyen her Müslümana rehber olacağı gibi vaaz ve irşat da görevli ilim erbabı için de çok önemli bir metot ve bilgi kaynağıdır. Eseri Türkçemize aktarırken mümkün olduğu kadar açık ifade ve sade dil kullanmaya çalıştık. Her seviyedeki okuyucunun rahatlıkla faydalanacağını umuyoruz. Demişler. Allah onlardan razı olsun. Eserin okuyucularımıza faydalı olmasını Yüce Allah'tan niyaz etmekteyiz. Gayret bizden. Başarı, muvaffakiyet Allah'tandır demiş. Her tercümanın yani bir kitabı, bir eseri tercüme eden, bir dilden başka bir dile çeviren kimsenin tercümesine kendi inancı, anlayışı ve bilgi seviyesi mutlaka katkıda bulunur. Bir Kur'an mealini örneğin elinize aldığınız zaman aynı ifadeleri taşımadığını görürsünüz farklı Kur'an meallerinde. Neden? Çünkü her mütercimin inancı, kabul ettiği değerler, bilgi seviyesi, dil bilgisi hepsi bu tercümeye olumlu veya olumsuz katkıda bulunmaktadır. Ben bu kitabı çeşitli vesilelerle gözden geçirirken bazı düzenlemeler için ihtiyaç hissetmiştim. Kendi elinizdeki kitaplardan bunu okursanız bazı cümlelerin tasnifinin veya tercümesinin farklı olduğuna şahit yapacaksınız. O kısım da bize ait. daha iyi anlaşılması gerektiği için veya eksik tercüme edildiği için veya yanlış tercüme edildiğine inandığımız için bir kısım tasarruflarda bulunmuş olacağız. Onlar da bize ait. Mütercimin bu ön sözünden sonra bir de ön bilgi olarak hadis hakkında bilgi vermekte bize. Tercümanlar, hadisin kısımları diye bir bölüm var. Yani bir hadis hangi kısımlara ayrılır? Bunun bize fayda vereceğini ve mutlaka eksiksiz bilmemiz gereken kısım diye inandığımız bölümlere değineceğiz. Diğer taraflarını uzun uzadıya anlatmayacağız. Mesela zayıf hadislerin içeriği, zayıf hadislerin çeşidi çok olduğu için çok fazla açmış branşlara biz o kısımlara girmeyeceğiz. Sadece zayıf hadis nedir onu aktaracağız, geçeceğiz inşallah. Hadisin kısımlarındaki ilk madde sahih hadis. Bizler hep sözümüze başlarken, itikadımızı anlatırken, amellerimizin neye dayandığını ifade ederken hep sahih hadis deriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste şöyle buyurmuştur deriz. Veya sahih hadiste bildirildiğine göre böyledir deriz. Peki sahih hadis nedir? Sahih hadis kardeşler 5 tane şartı ihtiva eden, içeren hadistir. Yani adalet ve zabıt şartlarına haiz ravilerin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan muttasıl bir isnatla rivayet ettikleri şaz ve illetten salim hadislerdir diye tarif edilir. Bu kitap büyük tabirdir. Açılması gerekir. Adaleti biliyorsunuz. Her Müslüman için olması gereken bir sıfat. Adil olmak. Zapt şartlarını taşıyan, kendisine bulunan manası ise zabıt tutmak, muhafaza etmek demek. Bu da iki şekilde olur. Hadis ravisi için. Ya ezber şekliyle veya yazma şeklindedir. Hadislerin kitaba geçinceye kadar, yani yazıya geçinceye kadar nasıl muhafaza edildiğini anlatmakta fayda var. Belki daha önce duymayan arkadaşlarımız vardır. Günümüzde olduğu gibi Müslümanların sahip olduğu işte hadisleri okuyalım veya benzeri dersleri okuyalım veya bir anlatanın yanına gidip dinleyelim şeklinde değil de hadislerin ortaya çıkışı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyaç duyduğu anda buyurmasıyla veya yapmasıyla veya takriri onayıyla ortaya çıkmıştır. Örneğin savaşa çıkılmıştır. Savaşta yolculuk esnasında veya savaş esnasında veya ganimet esnasında, dağıtım esnasında veya savaş dönüşü esnasında herhangi bir anda Aleyhisselatü Vesselam bir şeyin ortaya dökülmesini istemiştir. Öyle bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Veya bir hata vuku bulmuştur, o hatayı düzeltme ihtiyacı olmuştur. Veya birisi bir şey yapmıştır, onun bu yaptığının onaylanması veya reddedilmesi gerekmiştir. O anda bir şey buyurmuştur, şunu şöyle yapın veya şöyle yapmayın. Veya birisi bir şey yapmıştır, ona gülmüştür. Veya yapma diye ikaz etmiştir. Veya kendisi bir şey yapmıştır. İşte hadisler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu savaş esnasında olabilir, pazarda alışveriş esnasında olabilir, evinde otururken olabilir, mescitte namaz ve ibadetle meşgulken olabilir veya kendisi mescitte insanlarla sohbet ediyorken olabilir, sokakta geziyorken olabilir. Yani bir insanın başına gelebilecek her anda vuku bulabilir. Yağmur yağarken, at veya deve sırtında giderken ve benzeri şekilde. Bir insanın hayatında nelerle karşılaşabilecekse o anlarda vuku bulan ihtiyaç anında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sözü söylemiştir. Buna sözlü hadis deriz. Kavli hadis deriz. Veya bir şey yapmıştır. Su içmiştir. Sahile içmiştir. Üç yudum içmiştir. Oturarak içmiştir. Yemek yerken sahile yemiştir. Oturarak yemiştir. Sağ dizini dikerek oturmuştur. Önünden yemiştir. Ve benzeri. Veya birisi bir şey yapmıştır, onun o yaptığına gülümseyerek, kafa sallayarak veya iyi yaptın diyerek ve benzeri şekilde ikrar etmiştir. Veya ses çıkarmayarak, susarak, sükut ederek ikrar etmiştir. Buna da ikrar yani onaylama şeklindeki hadisler denir. Bu hadisler daha sonra sahabe döneminden itibaren kendilerine soru soran insanlara aktarma şekliyle veya bu ortamda olduğu gibi Allah Azze ve Celle bu ortamı zikir meclislerinden yapsın. ders ortamı oluşmuş, sorulu cevaplı ortamlar olmuş veya ders bir anlatanın ve dinleyenlerin olduğu ders ortamları olmuş, o ortamlara sahabeden itibaren aktarılmaya başlanmıştır. Sahabeden sonra tabi'in dediğimiz, ondan sonraki nesil. Ondan sonra tebe-i tabi'in dediğimiz, ondan sonraki nesil. Artık zincirleme bu işi aktararak insanlara ulaştırmışlardır. Bu sözlü aktarmaların dışında bir de özel ders, hadis dersleri verilen, yani hadis rivayetleri yapılan halkalar oluşturulmuştur ki asıl ders halkaları bunlardır. Sohbet halkalarının dışında hadis halkaları oluşturulmuştur. Veya gene ihtiyaç vuku bulmuştur. Tabiinden birisi bir hata yapmıştır. Sahabe onu düzeltmiş, Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis nakletmiştir. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim, şöyle yaparken gördüm. Bu yaptığın hata, şöyle yap filan diye ikaz şeklinde. Sonra tabiine geçmiştir bu silsile ve bu ve buna benzer şekillerle hadisler nakledilmiştir. Bu nakledilme esnasında insanlar toplum olarak birbirlerine güveniyorlar, itimat ediyorlarken herhangi bir şey söyleme, doğrulatma ve benzeri ihtiyaçlar hissetmeden naklede gelmişlerdir. Ta ki ümmetin içerisinden bidat ehli, bozuk inanç ve anlayış sahipleri ortaya çıkıp da dinin içine fitne fesat karıştırmaya başlayınca veya hadis uydurmaları başlayınca, bu durumda da hadis ehli insanlar, alimler hadisleri korumak adı altında bir tedbiri yürürlüğe sokmuşlardır. Bu tedbir de sen bu hadisi kimden dinledin? O kimden dinledi? O kimden dinledi diye hadisin zinciri dediğimiz rivayet zincirinin isimleri gündeme gelmiş. Bunlar kayıt altına alınmıştır. Örneğin Hicri 2. yüzyılda vuku bulan bir olay esnasında birisi hadis rivayet etmiştir. Sonra o hadisi rivayet derken ben bu hadisi falanca alimden işittim. O filancadan işitmiş. O falancadan işitmiş. O filancadan şeklinde ta ki bu zincir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıncaya kadar zikredilir, sayılır olmuş ve hadisin bir parçası kabul edilmiştir. Hadis iki parçadan oluşur. Bir senet, bir de metin. Biz genelde senette uğraşmayız. Metinle uğraşırız. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözünden veya fiillerinden veya takririnden orayla uğraşırız. Orayı biliriz. Orayı ezberleriz. Orayı amelimize dökmeye çalışırız. Ancak metin kadar önemli de diğer kısımda senettir. Çünkü hadise sahih veya zayıf hükmünü verebilmek için, o mührü vurabilmek için senedin mutlaka adalet sahibi, zabıt sahibi ve kopukluk olmadan ortaya çıkan bir zincir, silsile olması gerekir. Yoksa bu hadis amel edilmez. Ta ki onu destekleyen veya takviye eden veya ona şahitlik eden, mutabahat eden başka bir hadis gelinceye kadar. Bu sebeple bu şartlar mutlaka aranır olmuştur. Sahih hadis dedi mi o hadisi rivayetten ravi zincirindeki insanlar mutlaka hepsi tamamı adil olmalı. Sonra zaptı sağlam olmalı. Bu zabıt da ya ezbere çok sağlam, kuvvetli olacak veya yazıyla bunu zabıt altına almış olacak, muhafaza etmiş olacak. Sonra üçüncü şart demiştik ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadar uzanan bir senedi olacak. Yani en azından Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in şeklinde bu arada kopukluk olmayacak. Veya bu arada tabi'in vardır ama sahabeyi görmemiştir. O başka bir tabi'inden dinlemiştir. Araya bir tane daha ravi girdi. Veya iki tane daha girdi. Veya tebe-i tabi'in tabi'ini görmüştür ama onun hadis derslerine katılmamıştır. Başka bir tebe-i tabi'inden dinlemiştir. Veya başka birisinden dinleyenden dinlemiştir. Araya iki tane daha aynı kendisi gibi iki tane daha kişi girdi. İşte bu ravi zincirine, silsilesine senet diyoruz. Bunların arasında kopukluk olmayacak. Yani mutlaka bu insanlar biri kendisinden hadis dinlediğini iddia ettiği kişiyi ya dinlemiş veya ondan yazmış olacak. İşte bu hadise muttasıl hadis denir. Yoksa arada kopukluk varsa bu başta, ortada veya sonda kopukluk olmasına göre zayıf hadis ismini alır. Dördüncü şart şaz bir hadis olmamasıydı. Şaz hadis ise sika güvenilir adalet ve zabıt sahibi bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan fazlaca cemaate muhalif zıt hadis rivayet etmemiş olması. Yani bir güvenilir ravi bir hadis rivayet eder. Ancak ondan daha güvenilir başka bir topluluk onun rivayet ettiği hadisin zıttına bir hadis rivayet eder. İşte bu durumda bu kimsenin tek başına rivayet ettiği hadis kendisi her ne kadar sika güvenilir sağlam bir ravi de olsa diğerlerine muhalefet ettiği için o hadis şaz hadistir. Hükmen onu destekleyici başka bir hadis gelinceye kadar o hadis zayıf kısmındadır, amel edilmez. Bir de illetten salim olacak demiştik. Beşinci şart. İllet de gizli olur genelde ve bunu ancak muhaddisler dediğimiz hadis ehli bilir. Onların kendilerine mahsus her birisinin koyduğu şartlara ve özel durumlara aykırı olmayacak, onlara uygun olacak. Dedik ve sahih hadisi bitirdik tarifini. Demek ki sahih hadis adalet sahibi, zabıt sahibi, muttasıl senetle, kopukluk olmaksızın, muttasıl bir senetle şaz olmaksızın ve illetten salim olarak rivayet edilen hadise deniyor. Bir hadis sahihtir denildiği zaman onun maktu olmadığı, yani senedinin muttasıl olduğu, kopukluk olmadığı anlaşılır. Sahih değil denilince de senedi sahih değildir manası anlaşılır. Yoksa onun metni hakkında bir görüş sahibi olunmaz. Sahih kitaplara gelince ilk tasnif edilen yani yazılan sahih kitap Sahih Buhari'dir. Yani İmam Buhari'nin kaleme aldığı Sahih isimli kitabıdır. Sonra Müslim'dir. Bu iki kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitaplardır. Ümmetin icmasıyla. Bu iki kitabın en sahih ve faydalı olanı Buhari'nin tasnif ettiği Sahih Buhari'dir. Müslim'in ise hadisin senetlerini bir yerde toplamakla diğerler arasında özel bir yeri ve değeri vardır. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sünenleri de dahil bu beş kitap usul bakımından birdir. Yani fıkhi bablara göre tasnif edilmiştir. Aralarında çok az fark vardır. Buhari'de mükerrerler yani tekrar tekrar rivayet edilenler dahil 7275 hadis vardır. Bu baskıdan baskıya göre değişir. Mükerrer tekrar rivayet edilenleri çıkarsak 4000 civarında hadis olur. Mükerrerler dışında Müslim'de de 4000 hadis vardır. Her ne kadar hadis numarası olarak 3033 ise de bir numara altında daha fazla hadis rivayet edildiği de söz konusu olmuştur İmam Müslim'in sahihinde. Öteki sahih hadisler ise Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Huzeyme, Darekutni, Hakim, Beyhaki ve diğer itimat edilir sünenlerden sahih olduğu beyan edilen hadislerdir. Sahih hadislerin kısımlarına gelince bu da önemli. Bunu bilmenizde fayda var. En sahih hadisler sırasıyla şu şekildedir. Birinci sırada Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerdir. Yani bir sahih hadis hem Buhari'nin sahihinde hem Müslim'in sahihinde rivayet ediliyorsa, her ikisinde birden varsa en kuvvetli, en sahih hadisler, en itimat edilen hadisler bu hadislerdir. Bunlara aynı zamanda müttefakun aleyh hadisler denir. Yani üzerine ittifak edilen, iki alimin ittifak ettiği hadis demek. Bundan sonra sırayla ikinci sırada Buhari'nin yalnız başına rivayet ettiği hadislerdir. Sonra üçüncü sırada Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisler. Dördüncü sırada Buhari ve Müslim rivayet etmedikleri halde onların sahih şartlarına uyan hadisler gelmektedir. Beşinci sırada sahihlikte derecelendirme olarak beşinci sırada sadece Buhari'nin şartlarına uyan hadisler. Altıncı sırada sadece Müslim'in şartlarına uyan hadisler. Yedinci sırada bunların dışındaki kişilerce, diğer alimlerce sahih sayılan hadislerdir. Hadisçiler sahih, müttefakun aleyh veya müttefakun ala sıhhatihi dedikleri zaman Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri kastetmektedirler. Sahih hadisten sonra ikinci sırada hasen hadis gelir. Hasen sözlük manası olarak güzel demek. Bizim dilimize hasan olarak gelir. Hasan güzel demek. Hasen hadis ise hakkında alimlerin farklı farklı tarifler yaptıkları bir hadistir. Bunlardan iki tanesini aktaracağım ben size. İmam Hattabi rahimahullah der ki, tahric edeni belli, ricali yani ravileri şöhret kazanan haberlerdir. Genel olarak da hadisler bu şekildedir demiştir ve ekseri alimler de bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. Bütün fakihler de yani fıkıh sahibi hadislerden, ayetlerden, hadislerden hüküm çıkartan alimler de bu hadisi kullanırlar. Hasen'in bir başka daha tarifi var ki bu daha belirleyici, daha böyle oturaklı bir tarif. Adalet sahibi zaptız hafif ravilerce rivayet edilen senedi muttasıl olup şaz ve illetli olmayan hadislerdir. Yani sahih hadisteki 5 şarttan sadece ikincisinde hafiflik var. Zabıtta yani ezberde hafiflik var. Adalet sahibi, senedi muttasıl, şaz olmayan ve illet taşımayan hadisler. Ancak zabıta hafif. Ezberi çok kuvvetli değil. Üçüncü sırada okuyacağımız zayıf hadistir. Çeşit olarak sahih veya hasen hadisin sıfatını bir arada bulundurmayan hadislerdir. Ki bunların oldukça fazla çeşidi olduğu için teferruatına girmiyorum. Bir de mevzu hadis var. Mevzu hadis ise yalan söyleyerek uydurulan veya senedi hiç olmayan hadistir. Zayıf hadisten daha aşağıdır. Çünkü zayıf hadisin sahih olması ihtimali vardır. Mevzu hadis ise böyle bir ihtimal taşımamaktadır. Az önceki cümleyi tekrar edeyim. Zayıf hadis, sahih olma ihtimali olan hadislerdir. Zayıf hadisi zayıf yapan, onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylememiş olması değildir. Aleyhisselatü Vesselam'dan onu rivayet eden ravilerin herhangi birisinde bir eksiklik, bir zaaf bulunmasından dolayıdır. Velev ki o zaafı sahibi kimse sahih bir hadisi rivayet etmiş olabilir. Ancak dinde önemli bir kaide vardır. İhtimal üzere hüküm bina edilmeyeceği için ve bu illet sahibi ravinin de bu illeti onun hadisinin itimat edilemez konumda olduğundan dolayı zayıf hadis ta ki onu destekleyici başka hadis gelinceye kadar şurada durur. Ancak bu uydurmadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kesinlikle bildirmemiştir. Böyle bir şey söylememiştir denmez. Uydurma hadisse böyle değil. Mevzu diyoruz buna. Mevzu hadisse böyle değil. Mevzu hadis iki sebeple mevzu ismini almıştır. Bir, ya onun senedinde yalan söyleyen, hadis uyduran bir ravi vardır. Veya o hadisin bir senedi yoktur. Yani ravi zinciri yoktur. Birisi kendiliğinden ortaya çıkarmıştır. Kendinden rivayet etmiştir. İşte birçok bitkinin, meyvenin, sebzenin faydalarını öven, faydalarını anlatan hadislerin geneli bu şekilde. Gerek dini veya gerek dünyevi bir menfaati gözeterek hadis uydurmuştur. İşte bu öyle hadislerin aslı ve esları yoktur. Sened yok çünkü. Zayıf hadisse uydurma hadis, mevzu hadis arasında böyle ciddi bir fark var. Önemli bir fark var. Zayıf hadis her zaman başka bir delille, başka bir göstergeyle amel edilebilir, hale dönüşebilir. Ama uydurma hadis dediğimiz mevzu hadis asla ve kat'a hüküm olarak bir değer kazanmaz. O hep böyle şu kenarda istifade edilmeyecek, hatta dönüp bakılmayacak kısımdadır. Bir de hadislerin ağzından çıkan veya o fiili yapan kimsesine göre 3 tane sınıf var. O 3 sınıfı da söyleyelim. Merfu hadis bunların ilkidir ki hadis denince akla bu gelir. Özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen hadistir. Yani o rivayet edilen sözü söyleyen veya o fiili yapan veya o takriri onayı yapan kimse Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bu hadise merfu hadistir. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar ref edilmiş, yükseltilmiş, onun ağzından çıktığı, onun fiili olduğu beyan edilmiş hadistir. Mutlak olarak söylendiği zaman başkası anlaşılmaz. Yani hadis denince bu hadis. Bu anlaşılır, merfu kısmı anlaşılır. Hadisin ikinci kısmı mevkuf diye bahsedilen hadistir. Yani durulan hadis. Sahabeden rivayet edilen söz, fiil ve benzeri şeylerdir. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle söyledi. Ömer radıyallahu anh şöyle yaptı gibi bir hadis rivayet ediliyorsa, aktarılıyorsa İşte bu mevkuf hadistir. Yani peygamberimizin sözü veya fiili değil, sahabenin sözü veya fiilidir. Bir de çok az rastlanılan ve çok az delil olarak kullanılan kısım var ki o da maktu hadistir. Senedi tabiine dayanan ve onların söz, fiil ve takrirleriyle ilgili hadislerdir. Dinde bağlayıcılığı ancak başka delillerle söz konusudur. Sahabe ve tabi'in kime denir? Onlara değinelim. Son olarak da hadis talebesinin şahsiyeti, takılması gereken tavır nedir? Onu okuyalım ve bugünkü oturumumuzu bitirelim inşallah. Hep duyarız sahabe veya ashab-ı kiram veya tabi'in. Bunlar ne demektir? Kimlere sahabe denir? Kimlere tabi'in denir? Bir de onlara bakalım. Sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gören ve onun sohbetine katılan bütün Müslümanlar için geçerli bir tanımdır. Onun döneminde yaşayacak, onunla karşılaşmış olacak, onun az da olsa, bir kelime de olsa sohbetine iştirak etmiş olacak. Onunla konuşması gerekmez. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı döneminde yaşamış, ona iman etmiş ama onu görmemiş, onunla karşılaşmamış, sohbetine iştirak etmemiş kimselere sahabe denmez. Onların ismi Muhadram'dır. Veysel Karani, Muhadramların başı, şeyhi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gıyaben övdüğü, takdir ettiği, Resulullah aşkıyla birlikte yanıp tutuşanı ama ona iman eden ama ona kavuşamayan bir kimsedir. Onun döneminde yaşamasına rağmen sahabe ismini alamamıştır. Çünkü onun sohbetine iştirak etmemiştir. Evet, usulcüler tarafından da sahabe, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e itaat etmek şartıyla onun meclislerine uzun süre devam eden kişidir denilmiştir. Bu uzun süre şart değil. Bir kelime de olsa onun sohbetinde bulunan kimse sahabe ismini alır. Sahabelerin ortak bir özelliği vardır. Hepsi adalet sahibidirler. Yani sahabe peygamber şöyle buyurdu demişse artık bu doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor araştırılmaz. Çünkü sahabe hem Allah Azze ve Celle'nin kitabında hem de Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde temize çıkartılmış bir topluluktur. Onlardan sonra da hiç kimseye nasip olmayacak böyle bir şerefe sahiptirler. Allah onların hepsinden razı olsun. Ebu Zur'a Er-Razi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride kendisinden hadis dinleyen ve rivayet eden 114 bin sahabe bırakmıştır. Sahabelerin en faziletlisi ittifakla Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Sonra sırasıyla Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ımdır. 4 halife sırasıyla. Onlardan sonraki sıra ise şöyledir. Bunda bir menze fayda var. Bu 4 halifeden sonraki aşağı 25'lerin kalan 6 kimsesi, 2. sırada Bedir Savaşı'na katılanlar, 3. sırada Uhud Savaşı'na katılanlar, sonra Hudeybiye'te Rıdvan Beyatı'na, ağacın altında beyatten kimseler diyoruz buna, Rıdvan Beyatı'na iştirak edenler, sonra 5. sırada Ensar'dan 2 Akabe Beyatı'na, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden önceki vuku bulan Akabe Beyatı'na katılanlar, 6. ve son sırada da ilk Müslümanlar gelir. Bir de tabi'in diye bir kavram var. Tabi'in ise tabi olan, uyan yani sahabenin peşinden uyan, onların ilmine, ameline ve yollarına uyan kimse demek. Tabi olan kimseler demek. Bir sahabeyle sohbet eden kişiye ise tabi denir. Hakim der ki rahimahullah, tabiler 15 tabakadır. İlk tabaka aşere-i mübeşşireye yetişenlerdir. Mesela Kays bin Ebi Hazım ve diğerleri bunlardandır. Sonra ikinci tabaka ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken doğan sahabe çocuklarıdır. Peygamber döneminde doğan çocuklarına da sahabenin küçükleri de dendiği olur. Ama bazı insanlar bunu tabiinin büyükleri olarak adlandırırlar. Muhadramlar da tabiilerden sayılır. Yani Peygamber döneminde yaşamış, iman etmiş ama onu görmemiş, onunla karşılaşmamış kimselere sahabe değil de tabi'in denir. Onların tabi'inden sayılır. İbn-i Müseyyep, Kasım bin Muhammed, Urve, Harice bin Zeyd, Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe ve Süleyman bin Yesar yedi zat tabi'inin en ileri gelen fakihlerindendir. Son olarak her birimiz hadis talebesi olduğumuzu zan ve iddia ediyoruz. Hadis talebesinin takınması gereken tavır ve adab nedir? Onu da okuyalım ve inşallah bugünkü oturumumuzu bitirelim. Hadis ilmi şerefli bir ilimdir. Bu ilimle uğraşan kimsenin ahlak ve adetinin güzel olması gerekir. Hadis ilmi ahiret ilimlerindendir. Bu ilimden mahrum olan büyük bir hayırdan mahrum olmuştur. Kime bu ilim verilmiş ise büyük bir fazilete ermiş olur. Durum böyle olunca hadis talebesi öncelikle niyetini düzeltmeli, hadis talep ederken ihlaslı olmalı ve bunu dünyevi bir gaye ve maksatlara alet etmekten sakınmalıdır. Allah-u Teala'dan muvaffakiyet, doğruluk ve kolaylık dilemelidir. Güzel ahlak ve adab kurallarına riayet etmeli. Sonra senet, ilim, şöhret, din ve benzeri hususlarda ülkesinin en ileri gelen hocalarından dinleyerek hadis tahsil etmek hususunda bütün gücünü sarf etmelidir. Onlardan hadis dinledikten sonra meşhur hafızların adetince hareket etmeli ve dinlediği ibadet ve adaba dair hadisleri rivayet etmelidir. Zira bu hadisin zekatı hıfz etmenin ise hikmetidir. Burada değinilmemiş ancak hadis öğrenmenin, ezberlemenin, zekatının başında onunla amel etmek, sonra rivayet etmek, davet etmek gelir. Hocasına ve ondan hadis dinleyenlere hürmet etmeli. Zira bu şekilde davranmak hadis ilmini yüceltmeye ve ondan faydalanmaya sebep olmaktadır. Ondan bir hadis işitirse onu başkasına da öğretmelidir yaşadıktan sonra. Çünkü işittiği hadisi gizlemek iyi değildir. Bu hataya ancak cahil talebeler düşer. Hadis başkasına anlatmakla veya yaymakla bereketlenir ve nemalaşır, çoğalır. Soy, yaş veya benzeri hususlarda kendisinden daha aşağı olan kimselerden ilim almak ve hadis tahsil etmeye çalışmasına utanma veya kibir engel olmamalıdır. Hocasının cefasına katlanmalı, önemli şeylere itina göstermelidir. Anladığı hadislerin sıhhatini, zayıflığını, hükmünü, manalarını, dilini, irabını, ravilerin isimlerini inceleyerek hıfz yani ezberleme ve kitabet yazı yönünden bir müşkil varsa o müşkili halletmeye itina göstererek ve sahih hadis kitaplarına müracaat ederek öğrenmelidir. Allah-u Teala bizleri burada bahsedilen sıfatlara haiz hadis talebesi yapsın. Rab Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek dinini öğrenen, yaşayan ve en son insanları bu değerli ilme, davete nasip etsin bizleri Azze ve Celle. Niyet ve amellerimiz salih kılsın.